Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Haziran Perşembe. Yıl 2015, ay 6, gün 176, Hızır 51. 1436, Hicri Ramazan 8, 1431, Rumi Haziran 12. İstanbul için iftar vakti 20.49. Kore Savaşı'nın başlaması 1950. En uzun günlerin sonu. Günün tarihi. 98 yıl önce bugün 25 Haziran 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 65 yıl önce bugün 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı. 18 yıl önce bugün dünyaca ünlü deniz araştırmacı Kaptan Jacques Cousteau vefat etti. Günün malumatı, Yengeç Burcu'nda doğanlar, 21 Haziran 21 Temmuz. Uğurlu gününüz pazartesi. Uğurlu sayınız 2. Uğurlu taşınız yakut ve ay taşı. Uğurlu renkleriniz beyaz, gümüş, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz nülüfer, beyaz gül ve zambak. Uğurlu kokularınız misk, müge ve leylak. Uğurlu müziğiniz romantik şarkılar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Maya müziklerinden bir parça dinleterek başladık size. Musica Maya. Xitotepec diye bir parça. Musica Maya albümünden neden çaldığımızı da Galeano bize bu konulara epey eğilen bir isim olarak söylesin bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Maya krallıklarında resmi sanat. İspanyol istilası Maya uygarlığının çöküşünden çok sonra gerçekleşti. Devasa meydanlarından, saraylarından ve kralların önde gelen rahip ve savaşçıların karşısında bağdaş kurup oturarak geri kalan halkların kaderini belirledikleri tapınaklarından geriye sadece harabeler kalmıştı. Bu kudretin mabetlerindeki ressamlar ve heykeltıraşlar kendilerini tanrıların yüceltilmesine, kralların kahramanlıklarının anlatılmasına ve atalara karşı beslenen hürmetin ifade edilmesine adarlardı. Resmi sanat, hiç sesini çıkarmadan sadece işini yapan yığınlara en ufak bir yer bile ayırmazdı. Aynı şekilde kralların uğradıkları bozgunların da kitaplarda, duvarlarda ya da kabartmalarda hiçbir zaman yeri olmazdı. Bir kopan kralı mesela, Kral 18. Tavşan, Kavak gökyüzünü kendi çocuğu gibi büyütmüş ve ona komşu Kirigua krallığını hediye etmişti. 737 yılında Kavak gökyüzü kendisine yapılan iyiliğin karşılığını ödedi. Kopan'ı işgal etti, savaşçılarına önünde diz çöktürdü ve kendisini büyüten kralı tutsak alıp kellesini uçurdu. Saray sanatının bu konuya yaklaşımını bilmiyoruz. Görkemli dönemlerinde elinde asası, tüyler, yeşim taşları ve jaguar postundan oluşan kostümleriyle defalarca resmedilmiş olan kralın talihsiz sonunu tasvir etmek için ne bir şey yazıldı ne de bir taş yontuldu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 1940'ta bugün ne olmuş? İkinci Dünya Savaşı Fransa saat 1.35 itibariyle resmen Almanya'ya Nazi ordularına teslim olmuş. Ve Vichy dönemi başlayacak. Bundan sonra gerisi tarih. Ta 45'e kadar devam edecek bir işgal. 1978'de bugün ilk defa San Francisco'da Gay Freedom Day Parade adı verilen gay yürüyüşünde bir gökkuşağı bayrağın dalgalandırıldı görülmüş. 2013'te bugünse Tamim bin Hamad Al-Thani Katar'ın 8. emiri olarak tayin edilmiş. Seçildi diyecektim az kalsın. Oralarda fazla seçime yer verilmiyor. Arap Adası'nda. Bugün Katar, Suudi Arabistan ve çevrilen dolaplarla ilgili bolca dedikoduyla karışık haberler var. Özellikle WikiLeaks'in bol 60 bin aşkın sayıda belgeyi açıklamasından ve bir geride de bir 600 bin daha olduğunu söylemesinden sonra ortalık iyice hareketlenmiş durumda. Şimdi birazdan onlara geçeceğiz. WikiLeaks'in yayınladığı Suudi gizli belgelerine göre Katar sadece 2012'de Yemen ordusunu isyana teşvik etmek ve Abdurrabbu Mansur Hadi'nin seçilmesini önlemek için 250 milyon dolar harcamış. 250 milyon dolar mı sadece? Ucuz değil mi? 4'te 1 milyar. Sadece şu anda, daha doğrusu dünkü habere göre, Katar Spor Yatırımları Şirketi Amerika Futbol Ligi takımlarından Miami Dolphins'in sahibi emlakçı Stephen Ross'un Formula 1'in isim hakkını almak için bir araya gelmesiyle oluşturdukları konsorsiyumla 7 milyar euroluk teklif vermişler. Formula 1'e 7 milyar dolar teklif ediyorlar. Sadece ismini. Yarış daha pahalı, savaş çok daha ucuz. Ucuz, evet. Evet. Az para harcamışlar. Ama başarmışlar çünkü Yemen'de kan gövdeyi götürüyor. Sefalet, rezalet ve ölüm kol geziyor. Ona da şimdi geçeriz ama doğru. Çok Formula 1 çok şık. Stephen Ross emlak kralı işe girişmiş. Bir başka emlak kralı da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığına yürüyor. Donald Trump. Donald Trump. Onunla ilgili harika komedi şovları başladı. Komedyenler perişan oldular. Televizyon komedyenleri, komedi şovları. Fakat durumu var. Şimdi bakalım. Önce çok iyi bir haberden başlayalım. Türkiye'nin de yakından ilgilendiğini hiç sanmadım. Türkiye'de bir haber ama dünya çapında, dünya medyasının da çok büyük ilgisini çekmemiş olabilir ama Hollanda'dan geliyor. Lahey'de bir, daha önce de haberini verme fırsatımız olmuştu bunun. Ön haberini bir bölge mahkemesi 600 Hollanda vatandaşının Urgenda, yani urgent demek herhalde, acil vakfının çevre kuruluşunun Amsterdam'da merkezi olan 2013'te açtığı bir davayı sonuçlandırmış. 600 vatandaş, Hollanda vatandaşı demişler ki hükümet bizim uluslararası insan hakları haklarımızı şey yapıyorlar demiş. İhlal ediyor. Çünkü yeterince yükselen, artan sera gazı salımlarını kısmıyor. Bu da önce Hollanda'yı, sonra da bütün dünyayı da etkileyecektir. Biz buna karşıyız diyorlar ve çarşamba günü, yani dün tarihi bir karar vermiş Hollanda mahkemesi ve yeni bir emsal oluşturduğunu umut ediyor herkes de, tabii ben de ve biz de başta olmak üzere. Herkesin umudu bu. Devletin vatandaşlarına, yurttaşlarına bir görevi var. Büyüyen iklim krizi, hepimizi içine almakta olan iklim krizi karşısında hükümetin legal, yasal bir görevi, yükümlülüğü, ödevi vardır diyorlar. Karbon emisyonlarını ne kadar? 2020'ye kadar %25 indirmek zorunda. Evet, 1990'a kıyasla %40 azalmaya gitmesi gerektiğini talep etmişti davayı açan çevre örgütü. Hükümet 2020'ye kadar, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi, seri gaz emisyonunda böyle bir azalma. 5 yıl içinde yani. 5 yıl içinde %25 indireceksin diyor. Aynı zamanda karar içerisinde emisyonların azaltılmasının mali açıdan büyük getirilmeyeceğini de hükmedilmiş. Evet, o da zaten iklim, gerek iklim bilimciler gerekse de bu konuyla uğraşan ekonomistler, mesela Stern'de aynen böyle söylüyordu. Sir Nicholas Stern'de bilimsel olarak da fazla bir yükü olmaz. Sadece büyük şirketlerin biraz belini bükmek gerekiyor. Yalnız buna Shell ne diyecek acaba? Shell bildiğim kadarıyla bir Hollanda şirketi. Hollanda İngiliz ortak, daha doğrusu kraliyet şirketi. Bakalım ne diyecekler ama son derece İlginç yani. Lahey Bölge Mahkemesi diyor ki devlet çok daha fazla üstüne düşen, bu yakın tehlike karşısında üstüne düşenden fazlasını yapmalıdır. ve hem yaşayan çevreyi hem korumak hem de geliştirmek, iyileştirmek zorundadır demiş. Urgenda Vakfı'nın yöneticisi Marian Minnesma büyük bir zafer olarak nitelendirmiş ve yargıcın gerek bilgelik gerekse de cesaret olarak bir örnek teşkil ettiğini söylemiş hükümete de. Demiş, diyor ki yargıç, vatandaşlarına karşı, yurttaşlarına karşı bir görevim vardır, yerine getir dedi demiş ve inşallah bütün dünyada da hükümetlere karşı böyle bir inşallah dememiş, onu ben ekledim tabii. Umarım demiş Minnesma, bu karar dünyadaki diğer bütün mahkemelerde ve hükümetlere karşı da geçer demiş. Bu ilk defa Avrupa'da ilk vaka bu. Bu dava bu şekilde açılıyor ve devleti potansiyel olarak eyleme geçmeden potansiyel olarak büyük bir zarara uğratacağını söylüyor. Tam hukuk kavramlarına uygun, evrensel ve genel hukuk kurallarına, dünyada da insan haklarının temel olarak, yani vatandaşları iklim değişikliğine karşı korumak için temel kavram olarak insan haklarına aykırılık iddiasının ortaya konduğu ve kazanıldığı ilk dava oluyor. Yıllardan beri Açık Radyo'da, en az 10-12 yıldan beri bunun bir temel insan hakları, yaşama hakkı gibi bir şey olduğunu da söylemeye çalışıyoruz. Bu çok güzel. Şimdi Belçika'da başka bir dava varmış. Benzer bir dava ve başka yerlerde de yani potansiyel olarak iklim mücadelesinde bir dönüm noktası olur mu diye konuşuluyorlar. Mesela konuşuluyor, bir 10 bin Belçikalı'da 27 Nisan'da benzer bir kendi hükümetleri aleyhine dava açmış durumdalar Belçika'da da. Bu da şeyde Salı günü This Changes Everything sitesinde gördüğümüz bir şey. Bu her şeyi, işte bu her şeyi değiştirir. Naomi Klein'in yönettiği. Bugün saat 10'dan itibaren de tekrar söyleşisinin ikinci bölümüne yer vereceğimiz Naomi Klein'in, uluslararası yazar, çevreci, aktivist ve iklim mücadelecisi Naomi Klein'in sitesinden. Yani dünyada bilimin gerekli kıldığı herhangi bir iklim yasama sistemi bulmak çok zor, imkansız denecek kadar zor diyor This Changes Everything sitesinde. Ama bazı hükümetler şu ana kadar malı götürmeyi başardılar. Ama artık boş vaatler zamanı geçti. İşte bunu yapacağız, indireceğiz falan diye mahkeme kararı var, kapı gibi dediklerinden böyle. Ve hem Hollanda hem de Belçika iklim davaları meselesinin arkasındaki gücün Avustralya'da, Brezilya'da, Avusturya'da, İngiltere'de, İrlanda'da ve Norveç'te de benzeri davalar açmaya hazırlandığı belirtilmiş. Nasıl? Peki Türkiye? O bize kalmış. Biliyorum, bize kaldıysa biraz umutsuz şeylerden bahsedebiliriz. Geçtiğimiz Mayıs ayında araştırma şirketi Konda'nın verilerine göre Türkiye'de yaşayan insanlar hukuk eşitliğine inanmıyor sonucu çıkmıştı. Türkiye'nin %40'ının kanunlara olan güveninin yitirildiğini söylüyordu Konda Genel Müdürü. Aynı zamanda dostumuz Bekir Ağırdır. Vatandaşların %58'i mahkemeye yolu düştüğü zaman yargıçların zengin ve fakir kişilere göre karar vereceğine inanıyor demişti. Karamsar olmak için çok fazla neden var. Belli olmaz bu işler. Burası Gezi Parkı ayaklanmasını görmüş bir yer. Onun için hiç belli olmaz bu işler. İşte oradan güç buluyoruz zaten. Evet, bugün onu da konuşacağız zaten. Polis Destan yazdığı kitabı var. Gezi'den şiddet tanıklıkları diye. Beş arkadaşımızın derlemiş olduğu iletişim yayınlarından çıkan bir kitap var. Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Gözde Kazat, İksem Mavi Tuna ve Saner Şen yazmışlardı bu derlemeyi. Onu da bugün konuşma fırsatı olacak, bulacağız 9.30'dan itibaren. Ama son derece ümit verici bir şey olduğunu bir kez daha söyleyelim. Mesela şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de tamamen gençlerin yönelttiği, başında olduğu bir hareket. eyalet hükümetlerini dava etmeye başlamış. Çeşitli eyaletlerde çok önemli. Ve o, biz şu anda yöneten kuşak biziz demişler dünyayı. Ve doğrudan doğruya daha doğrusu şöyle demişler. Yani şu anda yöneten kuşağı dava ediyoruz demişler. İklimde hareketsiz kaldıkları için 350 org örgütünün kurucularından ve önde gelen isimlerinden Jamie Henn de bir tweet atmış. Eğer Hollanda'da bu başlarsa, bir öncül olursa, emsal oluşturuyorsa, o zaman yepyeni bir oyun oynuyoruz demektir. Bütün kurallar yeniden gözden geçirilecek demektir diyor ki bu çok hakikaten tarihi önem taşıyan bir karar. İyi bir haberle açmıyor diyen dinleyicilerimize bundan iyisi can sağlığı diye başlayalım. Merak etmeyin, ben buradayım. Her zaman kötü haber bulunuyor. İstiyorsanız gene iklimle alakalı olan kötü haberleri bu sefer geçiş yapalım. Hindistan ve Pakistan'ın etkisini altına alan sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısının 3000'i geçtiğini söyleniyor Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Özellikle son 5 gündür nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların 45 dereceye kadar yükseldiğini söylemiştik. Karachi civarında bu aşırı sıcaklardan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyormuş. Yağmur da gelmiyor. Son rakam nedir? Sende, bende 800 var. Common Dreams'den takip etmeye çalışıyorum. Deminki haberi de ben Lauren McCauley'in haberi olarak Common Dreams sitesinden almıştım. Hollanda'daki mahkeme kararını. Pakistan'la ilgili 800'ü aştı ve inanılmaz diye nitelendiriliyormuş resmi çevrelerde. Böyle bir sıcaklık hiç kimse hiçbir yerde görmemiş, evet, diyorlar. Küresel ısınma mı acaba? Olabilir. Yani 900'ü aştığını söylüyor mesela Radikal'in internet sitesinde. 900'ü aştı söyleniyor. Ve bu birkaç gün içinde oldu. Yani en az 740 kişi dehidratasyondan, yani su kaybından ve sıcak ne derler, stroke, yani sıcak dalgasının oradan etkin, güneş çarpması, evet onu bulmaya çalışıyordum. Sıcak çarpması diyelim hatta, güneşte kalmasalar bile. Ve diğer bazı ona sıcağa bağlı, hararete bağlı diğer hastalıklardan inmeler filan oluyor anlaşılan. Genç yaşta herkes patır patır düşüyor ve hastanelere götürülüyor. Son 10 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı söylenmiş. Belki de son 10 yıldan da ziyade daha sıcak son 10 bin yılın da olabilir yani. Evet. Skala açılabilir. Evet. Hesabı tutulamıyor çünkü ve baya böyle morglar artık adam almaz hale gelmiş. Cesetleri üst üste yığarak kefenleyip atıyorlar böyle. Yığıyorlar yani, başka çaresi yok. Yani dernek Cinnah Merkezi diye bir şey var. Dernek demişim. Tıbbi merkez, tıp merkezi. 5000 hastaya bakmış. Sıcak çarpması ile ilgili 5000, 3 gün içinde yani. Ve bunlardan 384'ünde öldüğünü görmüşler. İnanamıyorduk demiş yani bir açıklama yapan birisi. Doktor Simin Cemali diye birisi. Ve yani her saniye, her dakika geliyorlardı diyor. Çoğu tabii tahmin edilebileceği gibi yoksullardan ve yaşlılardan oluşuyor maalesef. Böyle bir durum. Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Yeşil Gazete'de çıkan bir haberdi bu. Günümüz küresel sıcaklık değerleri 2015'i tarihteki en sıcak yıl olarak göstermekte. Yani evet, hala hazırda geçtiğimiz 6 ay içerisinde, ortasında bulunduğumuz ayda dahil olmak üzere, en sıcak yılın içerisinde girmiş bulunuyoruz. Evet, buna El Niño'yu da ekleyebiliriz. Daha belli değil tam. El Niño denen okyanus akımı, akıntısı ya da sıcak dalgası, neyse işte onun adı. İklim olayı, okyanus olayı yani, o da gelebilir, o daha da feci bir hale getirebilir deniyor. Orası belli değil ama belli olan tek bir şey var. İklim değişikliği bir olgu, kesin ve hiç tartışılacak bir tarafı kalmadı. İnsanları öldürüyor. Buna karşı muazzam bir karşı çıkış mücadele de başlamış durumda. Bunun hukuki tarafında ilk defa Hollanda'da gördük, arkasından Belçika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka birçok ülkede de devam ediyor. Türkiye'de de görebileceğimizi umut ediyoruz. Bu sene iklim mücadele senesi. Zaten iklim için diye de bir büyük bir mücadelemiz var. Özellikle de İslam ulemasından ses vermelerini bekliyoruz. Yani Hazreti Muhammed'in günlerinden beri devam eden bu koruma, ekolojiyi koruma şeylerinin Suudi Arabistan döneminde mahvedilen, bütün ormanları yağmaya açan dönemin hesabının sorulması lazım. Çünkü bunun en bariz örneği zaten şu anda gözlerinin önünde. Suriye'de bir kuraklıkla beraber 2008 ve 2010 yıllarında yaşanan kuraklıkla beraber ortaya çıkan göç hali, ardından gelen çatışmalar, protestolar, çatışmalara dönüşmesi, sonra iç savaş hali ve milyonlarca insanın evini terk etmek zorunda kalması. 2006'da başlamıştı aslında kuraklık ama tedbir, yani hiç kimse üzerinde durulmadığı için sonuçta buna, göçlere yol açtı tabii. Sonuç olarak şu anda 12 milyon Suriyeli gıda yardımına muhtaçmış. Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Barbel Dikman Berlin'de örgütün yıllık raporunu açıklamış. Ve bu rapora göre 12 milyon Suriyelinin yardıma ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Nüfusun yarısı değil mi aşağı evet, yukarı? Bunların arasında Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki 7 milyon mülteci de bulunuyormuş. Hali hazırda Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteci yaşıyor. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bunların 1 milyonu çocuk ve gençlerden oluşuyor. Yaklaşık 3 hafta önce mültecileri ziyaret etmiş Diyekman. Özellikle Türkiye'de olumlu izlenimler de edindiğini söylemiş. Ama bunun yeterli olmadığını ve Suriye'deki durumun da göz önüne alınması gerektiğini söylemiş. Uluslararası yardım çalışanları için Suriye'ye girmek çok tehlikeli olduğundan, ancak Suriyeli güçlerle işbirliği aracılığıyla yardım ulaştırabildiğini belirtmiş. Ama kuşatma altındaki yerlere de Esad'a bağlı güçler ve milisler izin vermiyorlar. Ya da İslamcı, radikal İslamcı gruplar aynı şekilde izin vermiyorlar. Evet, başta savaş hali devam ediyor. Daesh ya da IŞİD olmak üzere. Yani 220 bin üzerinde insan öldü. 2014 yıl bile, 4 yılı yeni geçti değil mi? Evet. Mart'ta, 2011 Mart'ındaydı. Voice of America'dan bakalım. 220 binden fazla insan hayatını kaybetti Suriye'de. Senin de söylediğin gibi 12 milyondan fazla insan acil yardıma ihtiyacı bulunuyor. Suriye için umut ışığı yok demiş. Ülkenin sanayisi, tarımı ve ticareti bitme noktasına geldi. İlk defa duyuyorum, böyle bir haberi okuyorum. Yani Birleşmiş Milletler gibi dünya insanlığının iyiliği için çalışan tek örgüt, en büyük örgüt, yani tek diyebiliriz. Biz böyle bir açıklamayı ilk defa yapıyor benim görebildiğim kadarıyla. Bir ülke için umut ışığı yok demiş. Durum giderek kötüleşiyor ve umut ışığı görünmüyor demiş. Yani hükümet yanlısı birliklerin, isyancıların ve IŞİD militanlarının şehir kuşatmalarının yıkıcı etkisi olduğu belirtiliyormuş. Suriye iç göç 7,5 milyondan fazla, 4 milyonu da komşu ülkelerde. Yani olacak iş değil aslında. Evet. Yani düşünsenize, yaşadığınız ülkenin bir daha iyi bir hale gelmeyeceği en üst mercilerden birisi tarafından dile getirilmiş. İç savaş Suriye çok ekonomisini kötümser bir durum, evet. De çok kötü etkilemiş. Bu şaşırtıcı olmasa gerek, espri bile yapılamaz yani. BBC'den bir haber, Mark Lobel'in haberi. Chatham House ünlü bir düşünce kuruluşu, onun raporuna göre Suriye ekonomisi 2011'den bu yana yaklaşık %60 oranında küçülmüş. Bir ekonominin %60 oranında küçüldüğünü düşünmek bile istemiyor. İhracat mesela madencilik ve inşaat sektöründe 12 milyar dolardan 2 milyara düşmüş. Ve savaş ekonomisi, Suriye lirası %80 değer kaybetmiş. Zaten birkaç, çok az güvenilir istatistik var. Veriler belirsizliklerle dolu demişler. Çeyrek milyon insan zaten öldü. Nüfus yaklaşık 1/4'ünü kaybetti. %23'ünü kaybetti nüfusunun, yani öldü. Ve göç etti. Ve göç etti. Yani çok acayip bir şey, öldü ve göç etti. Evet, savaş ekonomisi ve savaş ağları varmış. Bu da hiç şaşırtıcı gelmiyor tabii. İşte belki ikinci yarıda da ondan bahsederiz. Savaş ağlarının, hatta ismiyle Akşam Gazetesi'nin aktardığı gibi Parabistan gibi isimlerle beraber anıldığından da aynı şekilde söz edebiliriz. Evet, dünyada savaş ağları var ve çok zengin oluyorlar onlar. Ardından savaş formülenin ağları ismi için milyarlarca doları gidip harcayabilecek, harcamayı göze alıyorlar. Aynen, durum budur yani. Dünyanın durumu, savaş ağları, sanayiciler, tüccarlar ve borsa simsarları yani onların yerini savaş ağları almış tamamen. Ama bir de uluslararası tabii, Suudi Arabistan'dan gelen belgeler de acayip. IŞİD'e katılmak isteyenler de Türkiye sınırını kullanıyorlar diye bir haber var. Ödenen parasının yarısı kime gidiyormuş? Türk yetkililere. Aa. Evet. Neden? T24'te. IŞİD'in düşmesinden sonra resmi olmayan kapılara yönelmiş kaçakçılar. Suriye'ye geçen cihatçıların sayısı artıyormuş. Bu tabii Türkiye'yi çok ciddi olarak bir felaket, bir durumu o kadar uzakta göstermeyen bir vaziyet var. Sınırdan geçmek isteyen yabancıların büyük gelir kaynağı olduğunu söylemişler. CS Monitor diye bir yer var. Oradan geliyor haber. Dominik Sogel, Akçakale Mahreçli bir haberi bu. Cihadileri sınırdan geçiren Ebu Velid diye bir Suriyeli, Irak Şam İslam Devleti'nin IŞİD'in Tel Abyad yenilgisinden dolayı üzgün olduğunu söylemiş. Sınırdan geçmek için en çok parayı kimler veriyormuş? Avrupalılar. Hayır, Suudiler ve Suudiler Kuveytliler. Mi? Evet. Suudiler, ha tabii giremiyorlar tabii aşağıdan. Evet. Lübnan üzerinden, şeyden, İsrail ya da sınırından. Mecburen Türkiye kullanmak gelir. Yabancı kadınlar ve kız çocukları kendilerini Suriyeli gibi göstererek genellikle resmi sınır kapılarını kapatıyorlarmış. Kadınların kimliği yoksa Ebu Velid ben kefilim diyormuş. Böyle korkunçluklar var. Daha fazla okumayacağız. Bu arada Kobani'den bir patlama haberi geldi. Ölü ve yaralılar varmış. Yeni bu da Suriye'nin Kobani, Ayn el-Arab bölgesindeki patlamada ilk belirlemelere göre 8 ölü, 38 yaralı var. Bu da çok feci bir haberle ilk yarım saati kapatıyoruz. Somali'den de müthiş bir ölüm haberi gelmişti. Yemen'den ölüm haberleri geliyordu. Evet, bunlarla devam edeceğiz birazdan maalesef. Çok şey var. Somali'de en az 3 ölü, 7 kişinin yaralı olduğu bir şey Mogadişu'da Türk Büyükelçiliği'nin yakınında gerçekleşmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri konvoyuna büyükelçi kurtulmuş. Eş-Şabab üstlenmiş. Yok, sayı daha fazla. Şimdi elimdeki öbür haberde her an bütün haberlere baktıkça ölü sayısının arttığı gibi çok tuhaf bir durum var. 6 ölü, 10 yaralı. Türk Büyükelçiliği yakınlarında deniyor. Avrupa'da ikiye bölünmüş. Sebebi de şu. Macaristan'ın kendi göçmen kotasını fazla bularak göçmen almayı reddetmesi üzerine Avusturya, Macaristan'ın Avusturya elçisini açıklaması için çağırmış. Açıklayınız demiş. Avrupa yalnız ikiye değil, bayağı parçalara bölündü. Amerika ile de Fransa arasında bir soğuk savaş cereyan ediyor. Söne pezay, akseptabil diyorlar. Dün söylemiştim ya Fransızca, biraz paralamaya çalışmıştım. Haberleri öyle veriyor. Bu kabul edilemez diye büyükelçiyi çağırmışlar. Ama asıl sorun tabii ne biliyor musun? Sarkozy'yi ve daha önce Chirac'ı da dinliyorlarmış. NSA? Evet. Hı. Herkes dinliyorlarmış ama ya bütün yatak odası ilişkilerini de dinledilerse orası özelliğine girer onların. Biz karışamayız. Bu arada geri adım atmış mülteci yakınıyla başa çıkamadığını söyleyen Macaristan. Geri kabulleri düzenleyen Dublin Anlaşması'nı askıya aldığını duyurduktan bir gün sonra geri adım atmış. Ve ufak ufak tehditler veriyorlar. Mesela bundan 2 sene önce de Danimarka sınırlarına polislerle beraber geçişleri kontrol etmeye başlamıştı. Ve ufak minimal tepkilerle beraber kendi politikalarının nasıl, ne şekilde olacağını önümüzdeki yıllarda göstermeye çalışıyor siyasetçiler. Ama bu işler belli olmaz. Neyin, evet, ne olacak? Hiç belli olmaz. Irak'ta da zaten çok gene müthiş bir patlamalar, bombalı saldırılar var. 10 ölü, onlarca yaralı var. Irak'ta Elinda aşiret liderlerinin toplantısına Diyala'da, Bakuba'da bombalı araçla saldırı. Aşiret reislerinin de bulunduğu 10 kişi ölmüş aralarında. Onlarca yaralı var Fırat Haber Ajansı'nın. Ve Amerika'da yeni bir Irak'a her şeyi unuttu, sıfırladı. Yeryüzünün en çok üssü, en şeyi olan yere yeniden yeni üsler açıyor. Yani bu kolektif bir akıl tutulması var. Tamamen unuttular ve çılgınlığın tekrarına geçildi Irak'ta. Ne diyeceğini insan bilemiyor. Irak 3.0 versiyonuyla şimdi Irak Savaşı 3'e girdik. Yeni 3000 Amerikan askeri danışmanı, eğitmeni, personeli ve şey politikası gidiliyormuş. Nilüfer havuzu böyle çoğalarak bütün Nilüfer'i... Kaç tane şeyi var biliyor musun? Vardı. Hepsi IŞİD'e ve başkalarına devredilen 505 üssü vardı. 505. Şimdi yenilerini koyuyorlar. Cinnetin dikkatlisi evet. Ama ne yapalım? İlk yarım saat için son bir haberim var. Belki önümüzdeki yarım saatte de bundan bahsederek girebilme de fırsatı bulabiliriz. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Acıbadem'deki şirket binasının çatısı kaçak çıkmış. Ya oğlum olur mu öyle şey ya? Açık Gazete. Zuaşi Berepe grubundan Va Mişkunan Bilmiyoruz adlı şarkıyı dinliyoruz. Kazım Koyuncu'nun kurduğu bir grup, Mehmet Ali Barış Beşli ile beraber kurduğu Lazca rock yapan müzik grubu ve Mişkunan'da ilk albümlerinin de adı bilmiyoruz adı ve Kazım Koyuncu'nun 10. ölüm yıl dönümü 25 Haziran 2005'te akciğer kanserinden vefat etmişti. Geleneksel Karadeniz müziğiyle rock'n'roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını yaratan Laz müzisyen Kazım Koyuncu, sabah müziklerinde de Didem arkadaşımız bir süreden beri çalıyor zaten. Kendisinin çeşitli çalışmalarını, bunları da bize gönderdi Açık Gazete'den. Albümün teşekkür kısmında da şöyle demiş. Hiç başımız demişler yani. Hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Don Kişotlara, ateş hırsızlarına, Ernesto Che Guevara'ya, yollara, yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiklerimiz olamadıklarımıza, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz diyorlar. Ona da bir günaydın demiş olduk Kazım Koyuncu. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor saat 8.46. Kobani'deki saldırının, daha doğrusu patlamanın detayları da gelmeye başladı biraz. Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentinin Mürşit Pınar sınır kapısına yakın bir bölgesinde sabah saatlerinde bir patlama yaşandı. 8 kişinin öldüğü patlamanın ardından IŞİD ve YPG güçleri arasında da çatışma çıkmış. Biz de aktarmıştık ilk yarım saat içerisinde bu durumu. Yaralılar Türkiye'ye getirilmiş ve güvenlik önlemlerinin de arttırıldığından bahsediyoruz Sabah gazetesinin internet sitesi Kobani sınırında. Evet, muazzam patlamalar ve savaş durumlarıyla beraber gidiyor. 8 ölü 38 yaralı diye gelmişti ilk haber Radikal'den. Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Suriye'nin durumunun hiç umut ışığı barındırmadığını bizzat Birleşmiş Milletler'den söylemiştik. İç savaşında Suriye ekonomisini neredeyse bitirme raddesine getirdiğini de söyledik. Savaş ağları dedik. IŞİD'e katılmak isteyenler de Türkiye sınırlarını kullanıp ödenen parasının yarısını da Türk yetkililere aktardıklarını söyledik. IŞİD'den de bir katliam çağrısı vardı. Onu söylememiştik. Dünden kalan Şiileri ve dönek Müslümanları öldürün diyor. Suudi Arabistan'da yaşayan Araplardan da tiran liderlerine karşı ayaklanmaları istenmiş. Yemen'de muazzam çatışmalar sürüyor. 7 kişi ölmüş dün. Son haberimiz bu. Taiz kentinde Ensarullah hareketi, yani Husilerle Cumhurbaşkanı Mansur Hadi yanlısı halk direnişi güçleri arasında 7 kişi. Sada'da da hava saldırıları var. Birçok yaralı ve su yok. Bu arada çok ilginç bir şey var. İran'la beraber devam etmekte olan bir şey var ya, nükleer konuda uzun süreden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin, Obama yönetiminin çok önem verdiği, Kerry'nin bizzat başında bulunduğu bir şey. Artık son bir anlaşmaya varmaları için son mühlet günü de yaklaşırken savaş lobileri, silah lobileri ani bir taarruza geçmişler. Onu biliyor musun? İsrail zaten yapıyordu ama Amerika'nın içinden diplomasiye hayır deyip milyonlarca dolar harcayarak Amerika için tehlikelidir diye böyle bir takım gösteri fotoğraflarla beraber müthiş bir reklam kampanyası. İran çok tehlikelidir, onlarla anlaşma olmaz diyorlar. Sabote etmeye yönelik American Security Initiative diye adı. Amerikan nedir? Tabii güvenlik inisiyatifi. Burada da bugün idam edilecek çocuk. İdam cezasının olmadığı yerde Boston maratonu bombacısı, adını unuttum, Çeçen kökenli. Çarnayev, evet. İdam cezasını da zorla çıkarttılar. Bu da bir tuhaf bir durum tabii. Ama yapacak bir şey yok. Bayağı reklamlar veriyorlar. American Security Initiative diye, Amerikan Güvenlik İnisiyatifi Amerika için çok tehlikeli bir yoldur diye muazzam paralar harcıyorlar. Katar Yemen'de kaos için 250 milyon dolar harcamış. Bunu söylemiştik, bu WikiLeaks belgeleri. Evet. Amerika ile Suudi Arabistan'ın İran komplosu açığa çıkmış. Gene bu WikiLeaks bilgileri. Yani 2011'de oluyor. Suudilerin Washington Büyükelçisi'ne suikast düzenlemek için plan yaptığı iddiası var İran'ın. Bir İranlı da gözaltına alınmış. WikiLeaks belgesinde meğerse İran değil, Amerikan Suud komplosuymuş. O açığa çıkmış. Sol haberlerden de bunu okuyoruz. Suudi Arabistan'la Fransa 12 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamışlar. Savaş, silahlar. İyi para. İyi para değil mi? İyi para. Bu çarşamba günü Suudi Dışişleri Bakanı Abdülcübeyr ile Prens Muhammed Bin Salman Paris'e gelmişler. Laurent Fabius de demiş ki 23 Airbus H-145 helikopteri alacaklarmış sadece 500 milyon dolara. Nasıl? İki tane çift motorlu helikopter acil servislerde ve sınır kontrollerinde kullanılacakmış ve nükleer reaktörler de var. Hani bana, hani bana diyen Türkiye'de de Katar'da askeri üs açmaya hazırlanıyormuş. Türkiye mi? Evet, Türkiye askeri üs kurmaya hazırlanıyormuş. Daimi askeri üs diye geçiyor. Katar'da. Evet, Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştükten sonra Körfez'le işbirliğini arttırdığına dikkat çekiliyor Sputnik News'te. Türkiye ile Katar arasında Mart'ta imzalanan askeri işbirliği anlaşmasına da dikkat çekmiş El Monitor. Türkiye'nin Katar'da daimi askeri üs kurmaya hazırlandığını yazmış. Star gazetesinden açık görüş özür dilerim, açık görüş köşesinde Feyza Gümüşoğlu da bu durumu şu şekilde tanımlamış. 100 yıl önce terk ettiğimiz topraklara ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yaptığımız dönüş askeri alanı da kapsamadığı sürece yarım kalacak. Küresel güçler bölgenin kaderinde söz sahibi olmaya devam edeceklerdir. O yüzden biz de aynı şekilde yapmalıyız. Yalnız Star'la akşam arasında bu konuda biraz problem olabilir. Çünkü Suudi Arabistan manşetiyle verdiği haberinde akşam diyor ki WikiLeaks'in belgelerinde Riyad'ın yani Suudi Arabistan'ın birçok ülkeyle çek defteri diplomasisi yürüttüğü görülüyor. Ayrıca kraliyet ailesi içinde bazı müsrif harcamalar da dikkate çekiyormuş. Ankara'dan Riyad'a da teşekkürler gelmiş. Suudi Arabistan'a Suriyeli mültecilere yardım için. Bu arada Sevda Tepesi ne oldu? Hmm. Boğaz'da bir ev alacaktı. İmar hani konusuna girmedik. İmar konusuna girdiğimiz zaman tekrardan bakarız ama Takvim Gazetesi de fena değil. Bu Katar'da askeri üs açmakla alakalı çıkan habere Güce Güç Katar başlığını atmış. Düpedüz aslında bunlar son derece tehlikeli ve savaş durumunu büsbütün kızıştırabilecek şeyler. Katar Büyükelçisi Salem Mübarek El Şerif ile konuşmuşlar. Ve Türkiye'nin Katar'da kuracağı askeri üsse ilişkin her ülke içinde olumlu bir adım olacaktır demecine yer vermişler. Salim olması lazım herhalde ismin. Bu arada sen ne dedin, kaçak mı? Evet, kaçak. Çok ilginç bir haber. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden birinden bahsediyoruz. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Ki bu kişinin sahip olduğu İstanbul Kadıköy Acıbadem'deki şirket binasının çatısı kaçak çıkmış. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın çatısı kaçak çıkmış. Ve kaçağı tespit eden Kadıköy Belediyesi çatıda yapılan teras katın düzeltilmesini istemiş. Resmi belgelere göre Bayraktar inşaata verilen süre... yani süre içerisinde çatı katındaki teras düzenlenmezse belediye yıkım kararı uygulayabilirmiş. Olmaz öyle şey. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın binasını kaçak diye yıkılacak olduğunu ama inanmıyorsunuz. Hayır, buna inanamam. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağan haberi. İstiyorsanız oraya bakın. Peki, bakın. Bu arada Reza Zerrab'a ödül skandalı vardı ya. Skandal dedikodu... Fotoğraf karesi. Fotoğraf. Sadece, evet. O karenin içinde olmayacağım... Olmak istemezdim demişti. Hani Numan Kurtulmuş eski Has Parti başkanı olup da sonradan başkan yardımcılığına terfi etmişti. Transfer olup AKP'ye. O benim haberim yoktu. Ben bilseydim hayırsever iş adamına, ihracat kralına, rekortmenine niye böyle dediğini de anlamamıştık Evet. biz. Yani ona vermeyecekler de kime verecekler? Onunla aynı karede olmayacaklar. Meğerse işin içinde iş varmış Can Çok ve ilginç. Selahattin. Yani bir koltuk hesaplaşması çıkmış. Hüseyin Özay'ın haberi bu tarafta. Davutoğlu'nun performansından memnun değilmiş Saray. Saray kim? Aksaray herhalde yani. Aksaray herhalde, evet. Eylül ayında planlanan kongrede AKP'nin başına Numan Kurtulmuş'u getirmek istiyormuş Saray. Ama Zarraba ödül fotoğrafı çıkınca bu plan biraz bozuluyor mu ne deniyor şimdi. O koltuk planını tek kare bitirdi diyor. Reza Zarraba ayrıca çok sevindirici bir haber daha verelim buradan. Devlet 40 milyon lira da KDV iadesi verebilirmiş. İlginç ama şu noktaya tekrardan geri dönecek olursak şimdi Rıza Sarraf kullanılmış mı? Nihat Zeybekçi ve Numan Kurtulmuş'un partinin ön planına çıkmasını istemeyen kişiler tarafından bir piyon olarak mı kullanıldığından bahsediliyor şimdi bu haberde. Hayırsever iş adamının mı? Hadi şeyi anlarım. Nihat Zeybekçi anlarım. Nihat Zeybekçi ekonomi bakanı olduğunda ilk mikrofon uzatıldığı zaman kendi benim Muhatap için bile de almam hayır demişti. benim için de sürpriz Evet. olmuştu. Şaşırdım açıkçası diyerek o heyecanını dile getirmişti. Daha öncesi de vardı. Beklemediği bir şeydi. Zeybekçi için. Daha öncesinde de onu muhatap bile almam demişti. İşler o zaman biraz daha karışıktı. Zarra. Neyse, Ama çok eğer karışık. böyle bir hamle varsa ilginç ve klas bir hareket olmuş açıkçası. Ama kim tarafından yapıldı Dedim. bilinmiyor, değil mi? Yani kim Bilinmiyor. istemiyor Nihat Zeybekçi ve Numan Kurtulmuş'un partinin ön planına gelmesini, partinin görünen yüz olmasını kim engellemek istiyor? Bu haberin içerisinde yok Aksaray galiba. belki. Aksaray mı? Aksaray getirmemiş miydi Numan Kurtulmuş'u zaten AK Parti içerisinden transfer ederek? Evet. Aynı zamanda Nihat Zeybekçi'yi de ekonomi bakanı yapan da başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı değil miydi? Ama şimdi Davutoğlu'yla Aksaray arasında da ufak bazı iktidar Sürtüşmeler var. şeyleri ve belki Deniliyor. onudur. Ben bir Bizans çocuğu olarak Burası Bizans'tan da Bizans ama. ama İstanbul için söylenen şair ne demiş biliyor musun? Bin kocadan arta kalan bakire. Onun için İstanbul çocuğu olarak ben böyle her türlü şeyden şüphelenirim. Bu arada başka çok süre de bitmek üzere. Roboski katliamı benzeri görev suçlarında üst düzey komutanların Yüce Divan'da yargılanmasını Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlayan düzenleme de iptal edilmiş. Adnan Keskin'in haberi bu da taraftan. Bu da önemli. Roboski zırhı delindi diyor. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın dosya kapatma yetkisini iptal etmiş Anayasa Mahkemesi. Böylece İzne özel yargılama zırhı hukuken ortadan kaldırmış. Belki Roboski de açılabilir. Çok acayip bir, ilginç bir haber yani bu. Bir de dünkü haber takibini yapmasak olmaz tabii. Zaman Gazetesi'nden şeydi. Diyarbakır mitingindeki bombalı saldırıyı düzenleyen IŞİD militanının saldırı günü aylarca takipten sonra birdenbire emniyet takibinden çıkarıldığını, düşürüldüğünü duyuran manşet haberi vardı. HDP'den bir açıklama var. Halkların Demokratik Partisi'nden. Saldırıda devlet parmağı olduğu iddialarının doğrulandığını belirtmişler. Ve eş genel başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş, partimize yönelik saldırıların tümü tek merkezden yönetildi. Amacı da seçim güvenliğini kaldırmaktı. Failin devlet olduğu ortaya çıkıyor demiş. Durum bu yani. Saldırmak demişken Kars Ülke Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel'in de adını geçirelim. Ermenistan'ın ünlü caz piyanisti Tigran Hamasyan'ın Kars'ın Ani harabelerinde konser vermesine tepki göstermiş bu beyefendi. Sabrımızı zorlamak mı isteniyor? Sabrımızı zorlamak mı istiyor bu insanlar demiş. Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım diye de Ne konuşmuş. demiş? Ne? Sabrımız zorlanmak mı Duydum isteniyor? da kavramakta zorlandım Yoksa bu. bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım diye konuşmuş. Tabii bu haberin devamında da şeyi de söyle de rahatlayayım. hemen kovuşturma açılmış ve gözaltına alınmış olması lazım. Bu çok ağır bir suç değil mi? Yani soruşturma açıldığına dair bir şey yok. Yoksa bizler de Kars Caddesi'nde Ermeni avına mı çıkalım konuşması şeysiz mi kalacak? Kovuşturmasız mı kalacak yani? Yani utanç verici bir durum. Şöyle olmuş. Durumlar oluyor. Kovuşturma kalacak mı? Başka bir haberle karşılaştırarak okumaya çalışayım. Kobani eylemleri sırasında İzmir'deki olaylarda silahla vurulup ardından linç edilen Ekrem Kaçaroğlu davasında mahkeme bu işi gerçekleştirenlerin tutuklanma talebini reddetmiş. Yani burada reddediliyorsa orada kim bilir neler olur. Yani bu davada kim bilir neler olur. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı önce silahla vurulmuş, ardından linç edilmiş ve davada tutuklu sanık yok. İzmir'de oluyor bu olay. Hakim ve savcıların lüks konut almasını haber yapan Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun hakkında da 23 yıl 4 ay hapis talebiyle dava açılmış. Bunu nasıl buldun? Peki siz lüks konut aldılar diye haber yapmış gazeteci. Ve 23 yıl savcı ne demiş? Haberi kamu görevlisine hakaret demiş. Yani aldı almadı dememiş. Böyle bir şey reddetmemiş yani. Buna ne diyorsunuz? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Ermeni soykırımının 100. yılını anmak için afiş asarken özel güvenlik birimleri tarafından dövülen 35 öğrenciye izinsiz afiş astıkları ve 12 güvenlik görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmış. Yukarıdaki fotoğrafta elinde sandalyeyi fırlatan güvenlik güçlerinin fotoğrafını görebilirsiniz. Özel güvenlik güçleri. Türkiye'nin genel durumunun iyiye gittiği söylenemez. Kırmızı kitap meselesi vardı bir de. Son olarak da onu söyleyelim hukuk demişken. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi'nin 4 polisi tutuklarken tahşiye soruşturmasında kırmızı kitap diye bilinen milli güvenlik siyaset belgesini gerekçe yapmasına ne diyorsun peki? Milli güvenlik gerekçesinde kırmızı gizli kitapta yazıyor. Onun için tutukluyorum diyor. Yalnız bu haber de dünkü zamanda vardı ve pek değinme fırsatı da bulamamıştık zamansızlıktan ama bir de akıl durduğu için biraz. Şimdi şöyle olmuş. Kırmızı kitapla hiçbir hukuki işlem yapılamaz diyor hukukçular. Biraz da haklılar. Çünkü bize bütün hukuk fakültelerinde okutulan hukuka giriş derslerinin birincisinde 101'de öğretilir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir. Latincesinde biliyorum ama söylemeyeceğim şimdi. Yani bu böyle bir kanun yok ama ona dayanarak bir kırmızı kitap var. Sen bilmezsin diyorlar. Ve buna göre de yargılanacak biri. Sonra açıklanıyor mu bu kırmızı kitabın ne olduğu? Hayır. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Yani eskiden şey olduğu zaman mesela KGB'nin bile ya da Sovyetler Birliği'nin en gizli dosyaları bile bir şekilde Stasi açıklanıyor. Stasi bile. Açıkladı. Doğu Alman komünist rejiminde. Türkiye'de bu kırmızı kitap açıklanmayacak mı hiçbir zaman? Hayır. Ama bu yüzden de pek çok insan mahkum edilebilir. Mesela 23 yıla mahkum edilebilir. Kırmızı kitapta yazan gerekçeden ötürü. Evet. Şey gibi, okey gibi ya da Joker gibi. Aynen öyle. Baro Başkanı, eski İstanbul Baro Başkanı ve programcılarımızdan Yücel Sayman da şey demiş. Kırmızı kitap dayanarak gösterilerek hukuki hiçbir işlem yapılmaz. Hatta kırmızı kitap gizli bir şey, belge istense bile göndermezler demiş. Eski DGM savcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Mete Göktürk'te tutuklamanın MGK kararına dayandırılması hukuki olamaz, siyasi bir tavır olabilir demiş. Fuat Avni şu kırmızı kitabın içeriğini biraz sızdırsa da ne olduğunu merak etsek böyle bir işe yarasa aslında ne kadar güzel olur değil mi? Son haber benim elimde. Bursa'da üretim yapan Tofaş'ta 83 personelin işten çıkarılması vardı. Bu durumun ardından dev otomobil yan sanayi firmalarından deniyor Radikal'in internet sitesinde. Mako'da da 80 işçinin işten çıkarılacağını açıklayan çalışanlar fabrika önünde toplanmışlar ve eyleme başlamışlar. Bursa'daki ve otomobil sanayindeki eylemler de tekrardan devam ediyormuş gibi duruyor. İlginç. Ve son da benden Cumhurbaşkanlığı saraydaki iftarla ilgili iddialar algı operasyonudur demiş. Mimarlar Odası'nın din adamlarına verilen iftarın maliyetinin 6,5 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığından açıklama gelmiş. Yok böyle bir şey diye. Ne kadarmış? Onu söylememişler. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, sabah sabah bir sürü patlama çatlama haberi ölüm haberinin arasından geçerek tekrar... Öyle mi? Evet, Kobani'de ciddi şeyler var, ölü ve yaralılar var çok sayıda. Öyle mi? İntihar saldırısı mı yapmış? Çatışma olduğu söyleniyor bir bombalı saldırının ardından. Detaylar da çok fazla olmasa bile bu yönde. Yani her taraftan geliyor. Somali'de de büyük patlamalar filan. Neyse yani evet. Bunların arasından tabii Kobani'deki önemli çünkü bu şeylere de Türkiye'nin hemen sınırında olduğu için daha da etkileyici bir şey. Tabii ki. Evet ama biz biraz gene bu erken seçim ve koalisyon ihtimalleri üzerinde duralım diye konuşmuştuk. Evet. Özellikle 2011'den 2015'e partiler arası oy kaymalarını inceleyen KONDA barometresi raporundan da hareketle birazcık bakalım. Evet, o raporda ilginç bir bölüm var. O bölümü genç 4 akademisyen arkadaş hazırlamışlar. İlginçliği şurada, yani ben oldukça güvenilir buldum. Bir de sonuçlar etkileyici. Çünkü güvenilirliği Amerika'da geliştirilmiş, 1990'larda geliştirilmiş bir yöntem. Ayrıntılara şimdi girmeyelim, teknik ayrıntılara, ama yani ciddi bir çalışma. Bu hem bazı tahminlerimizi doğruluyor ama kısmen de doğrusu yeni bilgiler de getiriyor. Bu tabii şu açıdan önemli. Yani bir kere ne oldu da Adalet ve Kalkınma Partisi işte 9 puan aşağı yukarı oy kaybetti. 9 yüzde puan tabii. Bu bayağı kaç milyona ediyor? 10 yani 4 milyon civarında oy ediyor. 46 milyon işte geçerli oy var malum. Bunlar nereye gitti, nereye kaybetti? Bu zaten ilerisi için de ışık tutabilir ama hani bir erken seçim olduğu takdirde, çünkü koalisyon kurulabilecek mi, kurulamayacak mı, doğrusu benim şüphelerim giderek artıyor. Her ne kadar daha iyimser bir hava esiyorsa da ben son tahlilde çok zor olduğunu düşünüyorum. Ona da tabii erken seçimde ne çıkabilir, fazla bir şey değişebilir mi, ona da nispeten ışık tutuyor. O bakımdan ben ilginç buldum doğrusu. Yani şeyden belki başlamak doğru olur tabii ki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %20'si 2011'de, şöyle özetleyeyim isterseniz, çok güzel bir tablo da şey diyorlar, sonuçları, bu transferleri özetliyorlar. Haziran 2011'de, bundan önceki genel seçimde, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren her 5 seçmenden biri bu kez vermemiş. Aşağı yukarı %20'si yani. Peki nereye gitmiş bu oylar diye baktığınız zaman CHP'ye hemen hemen hiç giden oy yok. Çok marjinal. %8,5 HDP'ye, %7,5 da MHP'ye gitmiş. Diğerlerine de var %4,5 ama onu geçelim. Diğer dediğimiz işte bu Saadet vesaire, demek ki evet. Büyük Birlik Partisi beraber girmişlerdi biliyorsun seçime. Bu HDP'ye tabii giden seçmenle MHP'ye giden seçmen aynı seçmen değil. Çok açık bir şekilde bir kere Güneydoğu'da ki daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren Kürt seçmen önemli bir bölümü, yaklaşık işte kaç eder bu, %3,5 ediyor. Yani 1 milyondan 1 milyon 800 bin tahminen seçmen bu sefer HDP'yi tercih etmiş. MHP'ye kayan AKP seçmeni ise Orta Anadolu ve Karadeniz'de. Yani belli ki bir tarafta Kürt seçmenler var, öbür tarafta Türk seçmenler ve daha çok da Türk milliyetçisi seçmenler. Bu tabii AKP'nin iki yönden, yani iki yönde daha doğrusu önemli miktarda oy kaybettiğini gösteriyor. Bunlar yani 3-4 ay sonra yapılacak bir seçimde geri gelir mi? Vallahi ben Kürt oylarının, şimdi biraz önce Kobani dedik, yani Kürt oylarını aşağı yukarı AKP'nin neden kaybettiğini, ki bunlar muhafazakar Kürtler, kaybetmemek için de yani ellerinden geleni yaptılar. Biliyorsun Kürtçe Kur'an mitingde sallamaktan tut, bu HDP'leri Zerdüştlük'le suçlamaya varıncaya kadar. Evet, yani oy işin, vermeyin diye yani. İşin ilginç tarafı da Kur'an'ın Arapçadan başka dilde de okunmayacağını söyleyen bir evet. kişiden geliyor. Evet, her şey yapıldı ama faydalı olmadı. Ve bu Kürtlerin tercih değiştirmesi, bu muhafazakar Kürtlerde anlaşılan şey ağır bastı tabii Kürtlük. Çünkü Kürt sorunu yoktur de. Ondan sonra işte çözüm sürecini bir şekilde durdurdular yani. Şöyle veya böyle, o Dolmabahçe resminden sonra. Kobani'ye işte düştü düşüyor vesaire, böyle son derece adeta sanki IŞİD alsa daha iyi olur demeye getiren, işte sınırlarımızda PKK'yı istemiyoruz şeyiyle, tavrıyla, zihniyetiyle küstürdüler. Çünkü orada bir var olma mücadelesi var. Hala da devam ediyor. Dolayısıyla bunların ben hiç Kürt seçmeni ya istikrarsız olacak, Türkiye'de bak hükümet kurulamıyor falan diye tekrardan geri dönecek kanaatında değilim. Tabii o öbür kayan seçmen, MHP'ye giden seçmen de doğrusu çok fazla fikrim yok. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani oradan bir miktar şey gelebilir geriye seçmen AKP'ye. Ama ne kadar olabilir ondan da emin değilim. Dinleyicilere tabii şunu hatırlatmakta yarar var. Hani bu erken seçimi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden tek parti olarak iktidara gelebilmesi için %42'nin kesin üstünde oy alması lazım. İşte en azından belki de 43 civarında, öyle gösteriyor simülasyonlar. Bunun içinde işte 41 oy aldığına göre nereden baksak 2 puan, minimum 2 puan oy lazım. Bu 2 puan da şeyden, MHP'den bu tarafa gelir mi, gelmez mi tekrardan? Doğrusu orasını tam kestiremiyorum. Evet, ama yani mesela şey de ilginç olabilir, bu Reza Zarrab'a ödül vermesi gibi, evet. durumların da pek AKP'nin durumunu artıracak bir evet. oyunu artacak gibi gözükmüyor doğrusu. Evet, tabii şey de bu arada Metropol işte fena değildi yani, iyi bildi aşağı yukarı şeyi, bu 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını. Metropol Anket Şirketi, o Ahmet Hakan, onun biliyorsun şeyiyle, yöneticisiyle, başkanıyla, Özer Sencer Profesör bir röportaj yaptı. Evet, diye. Sen de yazında değinmişsin. Evet, Ahmet Hakan da ayrıntılı anlatıyor. Onun tahmini işte %41.6 AKP, CHP 25.1, MHP 16.2, HDP 12.9. Yani hemen hemen hiç değişiklik yok. Yani AKP'de hafif bir artış gözüküyor ama 41.6 AKP'yi tekrardan tek başına yeniden iktidar yapmaz. Dolayısıyla buradan pek erken seçim hani neden AKP kışkırtabilir? Şunu da belki önce şuradan başlamak lazım. Yani bu bir çeşit hakikaten oyun haline geldi. İşte geçenlerde kaybettik. John Nash, oyun teorisi kuramını evet. geliştiren matematikçi. Amerikalı matematikçi. İktisat Nobel'i de aldı. Hatta bir filmi vardı. Filmin biyografik bir filmi çekildi. Nash'in ismi neydi filmin? Mind Games galiba. Ha. Akıl oyunları diye çevirdim. Akıl oyunları, evet. Tamam, bravo. Şimdi onun tabii geliştirdiği kuramada uygun bir şey var. Durum var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin stratejisi erken seçim olabilir. Bunu da kolaylıkla aslında elde edebilir. Çünkü alt tarafı işte koalisyonda muhalefet malum bir takım MHP olsun, CHP olsun kritik konularda AKP açısından bastırıyor. Bunlar olmadan ben yapmam diyor. İşte ne bunlar? Dosyaların değil mi açılması? Evet. Buna Erdoğan'ın oğlu Bilal de tabii dahil olabilecek. Çankaya'nın şeyin Cumhurbaşkanı'nın Çankaya'ya geri dönmesi, muhteşem sarayını başbakanlığa bırakması, efendime söyleyeyim tabii ekonomi konularda da verdikleri sözler var, vaatler var. İşte emekliye iki ikramiye, efendime söyleyeyim şey, asgari ücret 1500 lira. Yani bunlar MHP'li CHP'nin ortak şeyleri aynı zamanda. Adalet ve Kalkınma Partisi bunlara şey dedi, gayri gerçekçi dedi. Böyle şey olur mu dedi, bilmem ne dedi falan. Şimdi yani bir sürü daha arttırılabilir bu liste. Dış politikada çok ciddi taban tabana zıt şeyler var, yaklaşımlar var AKP ile muhalefet arasında. Uzun lafın kısası, AKP eğer gözü kesiyorsa erken seçimde işte %43 oy biraz oylarını arttırıp tek başına iktidara gelme şansının yüksek olduğunu, pekala bu koalisyon olmuyor. Bunlar çok şey istiyorlar. Ben bu tavizleri vermem deyip bu yolu tercih edebilir. Ama sonunda yanılırsa o zaman tabii daha beter bir durum olabilir. Şimdi şey iddiaları da var. Biliyorsun bu konu üstünde ben duruyorum. Adalet ve erken seçim olursa Adalet ve Kalkınma Partisi çöker. Yani çöker dedikleri daha da fazla oy kaybeder. Evet. Şimdi tabii böyle bir risk olduğunu düşünse ya da bunun riskin yüksek olduğunu, bu olasılığın yüksek olduğunu düşünse o zaman katiyen gitmez erken seçime ve ne pahasına olursa olsun bir koalisyon kurmaya çalışır. Yani eli güçlü olmaz. Şimdi hangi durumdayız ve Adalet ve Kalkınma Partisi ne tahmin ediyor, ne düşünüyor? Bunu doğrusu biraz bu bilgilerden, bulgulardan yola çıkarak tahmin etmeye çalışıyorum. Başka aklıma da bir şey gelmiyor açıkçası. Ama bir kez daha şey etmek gerekirse, hatırlatmak gerekirse, bu araştırmanın bulguları Metropol'ün de söylediğim şeyi, bu son tahmini, erken seçimin de AKP aradığını bulamayabileceğini işaret ediyor. Ama öyle çok da oylarının düşeceğini falan filan söylemiyor. Buradan da göremiyoruz onu. Zaten bu Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenler bir erken seçimde kime oy verecekler ve hangi gerekçeyle oy verecekler? Şimdi bu da doğrusu meşkuk. Evet, fakat tabii yani giderek de bu ekonomik ve etik bakımdan da çürüme şeyleri var. Onların da hızlı bir şekilde etkileyebileceği, yani en azından kim olursa olsun ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değil diye düşünebilecek bir kitleyi de etkileyebileceği düşünülebilir belki, bilmiyorum. Evet, belki de ama yani ben doğrusu bu tabloya baktığım zaman HDP AKP'ye neredeyse oy veren Kürt kalmadı. Tabii var hala bir miktar kuşkusuz ama epeyce azaldılar. O cephede oradan ya o hala AKP'ye oy veren Kürt seçmenlerinin şu arada böyle çok olağanüstü şeyler olmadı. HDP'ye geçmeleri için çok fazla bir neden yok. Hani MHP'ye belki biraz daha oy kaybeder mi bilemiyorum ama bu sefer o Adalet ve Kalkınma Partili seçmen şeyi de büyük bir ihtimalle düşünecek. Ya bir kısmı en azından işte hükümet kurulamadı, ekonomi ne olacak? Çünkü o da büyük bir belirsizlik. Sonra bu büyük iş adamlarımız da biliyorsun çıkıp söylüyorlar. Efendim bu erken seçim felaket olur diye Mustafa Koç demedi mi? Ekonomi açısından hakikaten belirsizlik, siyasi belirsizliğin daha da derinleşmesi demek. 3-4 ay daha zaten şu anda çok ciddi bir durgunluk yaşanıyor. 3-4 ay daha böyle gidecek. Tabii burada patronların, iş adamlarının, ekonomi şeyin, dünyasının işine gelmiyor tabii. Fakat her şeye rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi dediğim gibi bir şansının olduğunu düşünüyorsa bence hiç tereddüt etmez ve koalisyonu şey etmeyecektir. Kurulması için daha doğrusu gerekli büyük tavizleri vermeyecektir. Şeyde de tabloda belki dinleyiciler merak ediyorlar. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi üstünde durduk. Öbür partilerden ve o partilere seçmen kaymaları, oy kaymaları oldu mu diye çok kısaca onu da hatırlatayım. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi %90'ı eski seçmeninin yerinde kalmış, MHP'ye %4,5 kaybetmiş ve beklenenin aksine HDP'ye kaybı çok sınırlı, %1,2. Hani ilk başta öyle şeyler söylendi ki ya HDP işte CHP'lilerin önemli bir bölümü HDP'ye oy verdi. Doğru değil. HDP'nin bu oy patlaması işte biraz önce söyledim. AKP'li muhafazakar Kürt seçmenler sayesinde oldu. MHP'de de müthiş bir şey yok. İşte şey hariç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen seçmen hariç, onda da öyle fazla bir daha başka yerlerden seçmen alışverişi yok. Şeyi çok ilginç, onun altını çizmek isterim. Yeni seçmeni de tahmin ediyor araştırma. Yani yeni seçmenden kasıt ille genç seçmenler değil. 2011 Haziran 2011'inde oy kullanmayan seçmenlerde bunların yarısı %53,5 HDP'yi seçmiş. Bu beni şaşırttı çok. Yani HDP aslında şöyle söyleyeyim, bu 13 puanın yaklaşık 1,5 puanı ediyor tahmine göre. 13 puan değil mi? 13,1 evet. Almışlardı. En son rakam bu. %53,5 bunun 1,5 puanı. Bu 1,5 puan demek ki yani Haziran 2011'de şey etmem, bu 700 bin kadar seçmen yapıyor. Tabii içlerinde gençler, yeni kuşak seçmen de var. Onlar da önemli ölçüde HDP'ye meyletmişler. Bu gelecek açısından ilginç. Bunlar sadece Kürt de değil. Ve şey önemli, oy kullanmayan seçmen, yani hiçbir partiye o sırada Haziran 2011'de beğenmeyen seçmenler çeşitli nedenlerle, ki herhalde en önemlisi iki neden, işte barajı geçmeli HDP, mutlaka parlamentoda yer almalı, bir de ikincisi tabii Cumhurbaşkanlığın başkanlık sistemi, Türk usulü başkanlık sistemi ihtiraslarına gel vurmak için. Bunu da not etmekte yarar var. Neyse, konumuza dönelim istersen. Evet. Yani ben son olarak bir de şeyi de söyleyeyim, bir iki dakikamız kalmışken. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bütün, mesela Almanya'daki belli başlı bütün medya organlarında da aynı manşette çıkmasına yol açan, yani o zaman söz milletin şeklinde yorumlanabilecek, yani erken seçim karar verilir dediğini bir tehdit olarak Evet. Medya söylemiş. Bunu da Alman medyası söylediği gibi şimdi tekrar bunu dün de bir kez daha dile getirmiş olduğunu görüyoruz Cumhurbaşkanı. Evet. Doğru. Belki de kendisi sahaya tekrar inecek mi? Herhalde inecek. Ben bu sefer ikna ederim diyor. Sonuçta bir küsur milyon ilave oy alsa tekrar şey edebilir, tek başına iktidar olabilir. Böyle bir şey, strateji düşünüyor olabilirler. Ama ben de son defa şunu söyleyeyim. İyi de yani bu umduklarını bulamazlarsa, hadi diyelim biraz oy aldılar geriye. Ama bunun ihtimalinin de çok yüksek olmadığı anlaşılıyor. O zaman ne olacak sorusunu sormamız lazım. Yani sonuçta bugünkü milletvekili dağılımı işte hangi koalisyonlara zorluyorsa Kasım'da yapılacak bir seçimde aynı koalisyon seçeneklerini gündeme getirirse bu sefer ne olacak? Yani bugün kurulmayan, bu sefer oluşturulmayan koalisyon hükümeti 4 ay sonra oluşturulacaksa o zaman neden bu kadar bedel ödendi falan. Yani işimiz zor. Evet, bir hayli zor. Ya kuracak hükümetle ya da erken seçimle sevinç çığlığı atanları hüsrana uğratacağız demiş. Kim demiş? Erdoğan. Türkiye sıkıntıya düştü diye sevinç çığlıklarını çok iyi görüyoruz. Hep birlikte hüsrana uğratacağız demiş. Yeniden sahaya inmeye başladı yani. Evet, öyle görünüyor aslında. Peki. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Birazdan konuklarımız olacak ve Polis Destan Yazdı diye bir yeni kitap yayınlandı. Gezi'den Şiddet Tanıklıkları adı altında iletişim yayınlarından. Derleyenler de Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Gözde Kazaz, İksem Mavi Tuna ve Saner Şen. Onlarla konuşacağız. Ama konuşmadan önce bir de hatamızı düzeltelim. Ruashi Berepe'den İgzas'ı çalmıştık demin ama Vamishkunan diye anons ettik. Şimdi onu da düzeltip Ruashi Berepe'nin Kazım Oyuncu'nun ilk albümünün adını taşıyor. Zaten teşekkür kısmında neler söylediklerini de okumuştuk. Şimdi onu dinliyoruz. Ondan sonra da tekrar bu programa döneceğiz. Polis Destan Yazdı konuşmaya devam edeceğiz. Ve Lenin Kaşın. Ve Lepeşkuni. Ve Lepeşkuni. Dragul Dostoni. Deneşkuni. Deneşkuni. Varulastoni. Varulastoni. Varulastoni. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi iletişim yayınlarından yeni yayınlanmış olan bir kitap var. Onun derleyenleri burada hepsi birden. Hoş geldiniz. Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Gözde Kazaz, Hilmi İksen, Mavi Tuna ve Saner Şen. Selamlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, konuşmaya herkese birer dakika versem bitecek zaten ama böyle bir niyetim yok, tümünü ben konuşmayı düşünüyorum zaten. Yani gerçekten son derece etkileyici bir önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu da yağ çekmek için söylemiyorum sizlere ama ana amacın ön sözde ve girişte belirtilenden farklı olduğu düşüncesindeyim ben burada. Pınar da, hatta Pınar kardeşimiz de beni bağışlasın, değerlendirmesine çok fazla katılmıyorum. Bu kitap polis şiddetini ve polisin Türkiye'deki özel şiddetini ortaya koymaktan çok daha fazla asıl Gezi'deki o ruhu ve tamamen bunun bir Türkiye'de bir daha hiçbir şeyin aynı olmayacağını gösteren şeyi en açık şekliyle bütün tanıklıklarla gösteren bir şey olduğunu söyleyeceğim. Yani haklı olarak yola çıkış noktası ve sonradan değerlendirme yapılan değerlendirmelerde de şey var. Polis ve devlet şiddetinin ham tabiatına dair fotoğraflar çekiyor demiş Pınar mesela. Eskimeyecek fotoğraflar. Ben tam bu kanıda değilim. Asıl eskimeyecek fotoğraflar buradaki dirençlilik, resilient kelimesiyle karşılanan insanlardaki şey. Yani ben oturup bütün tanıklıkları şöyle bir gözden geçirdim ve tam 99 tane bu konuda şey çıkarttım. 90 sonuncu bir de kuşak aşan travma yazısıyla beraber 100 adet neden bunun benzersiz bir direnç ve umut dolu olduğunu, bütün bunlar da üstelik kendi gözleri çıkan, kasıklarından ameliyat olan, yolda şeyini kaybeden, takılmış olan, protezini yolda düşürmüş olan, korkunç travmalar yaşanmış olan insanların bile gene olsa gene giderim dediği, yani bir tek hariç, galiba bir tek bu Adalet ve Kalkınma Partili ilçe şeyi olan gider mi gitmez mi, o açıkta kalmış. Ama onun dışındaki bütün tanıklıklarda bu umut, bu değişim rüzgarı esiyor. Özellikle de sonda yer alan esnaf, iki konuşulan iki esnafın değerlendirmeleri bence tarihi, yani tamamen Marksist analizlerle filan, sınıf analizleriyle ortaya çıkan. Çünkü niye onlar biliyor zaten. Evet. Sokağa. Böyle bir şey. Ne diyorsunuz? Hemen sizinkine ek olarak, kuvvetlendirmek haddime değil de, Türk Tabipler Birliği'nin de onca yaralıya tanıklık etmiş bir takım doktorlar da aynı şeyi söylemişler raporlarında aslında. Onca travmaya, kayba, fiziksel ve manevi travmaya rağmen bu aslında Gezi bağlamında yaşanmış bir toplu şiddet olayları olduğu için çok farklı bir direnişe bir ivme katmış olacağını ümit ediyoruz diye. Ki keza İlker Küçükparlak kitapta şiddeti travma tanıklık etmek, evet, makalesinde de geçiyor yazısında. O da aynı ümit noktasıyla zaten sonuçlandırıyor yazısını. Bunu görmek için, yani bu direniş kültüründen umut çıkarabilmek için yeterince sebep, gerekçe, neden var elimizde demiş mesela. Evet, yani şey de tabii, ben normalde her yerde olandan fazla bir farkı yok polis şiddetinin. Yani polis zaten böyle bir, yani daha Amerika Birleşik Devletleri'nde Ferguson'da da polisin 4 saat öldürdüğü cesedi 4 saat dokunmadan sokakta çürümeye bırakan, güneş altında bir polisten bahsediyoruz. Ve Avrupa'nın özellikle de diktatöryal ülkelerde fevkalade uzantısı olduğunu biliyoruz zaten. Burada şaşırtıcı olan bir şey yok. Üstelik de tanıklıkların bir kısmı, onları da çıkarttım. Onları da alfabetik olarak koyunca galiba L harfine kadar geliyor. Onlar birçoğu da şey diyor. Evet, zaten böyledir bu polis dediğiniz diyor. Küçük, sadece çok konuşmayacağım. Kalabalığız biliyorum. Başta verdiğiniz örnekle ilgili hani AK Parti ilçe gençlik kolundan dediğiniz arkadaşla ilgili şöyle bir yanlış demeyeyim ama bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Bu arkadaş da hayatında politik olmamış, sokağa herhangi bir durum için çıkmamış ve bu dönüşümü yaşamış. Bana sorarsanız, birebir göz göze geldiğim için söylüyorum. Belki bir protestoya çıkarken korkacak çünkü ağır şiddet görüyor, darp görüyor polisten. Ama bambaşka bir tohumlar var içinde. Bu, evet, genç yaşta ve onu da söylüyor hatta zaten. Bunu görüşmede de konuşmuştuk. Farklı olacak, inan bana, çok iyisin falan diye birbirimize böyle sarılıp ayrıldık. O travmayı bambaşka bir şey dönüştürecek diye tahmin ediyorum. Evet, bütün kolektiviteyi yansıtıyor. Buyurun. Evet, ya hep aklımızda olan bir şey vardı. Yani benim özellikle Gezi imgesi, yani Gezi fikri daha doğrusu 15'inde 16'sında, 15-16 Haziran 2013'te hani kana bulanarak bittiği için ve biz hep sonlar üzerinden düşünme meyilli olduğumuz için, genel olarak artık toplum mu insan mı onu bilmiyorum ama Gezi'nin üzerinde öyle bir kriminal hava kalmış gibi zaten birçoklarında, ki toplumun büyük bir kısmına da zaten bu işte kanla ve terle hatırlatılan bir şey. O yüzden hep aklımızdaydı zaten, tam söylediğiniz işte direniş ve umut kısmının da şiddetin çeşitli veçileri kadar öne çıkması gerektiği, ki bu en başından itibaren, yani karşılaştığımız insanlara ne soracağız sorusu hakkımıza ilk geldiği andan itibaren bu da olmazsa olmazlardan biriydi. Yani işte dönüşüm aslında, yani sorularda ağır tematiklerden birisi oydu. Siz, evet, evet, bundan sonra ne hissediyorsunuz ve ne yapacaksınız diye. O kitapta da işte bunun maddi tanıkların ağzından kanıtları var. Çok hakikaten net, selis bir Türkçeyle yazıyorlar, konuşuyorlar yani. Ve dünyadaki bu genel hareketin, 21. yüzyılın ikinci 10 yılından başlayarak bütün dünyada görülen işte Occupy Wall Street, bir tarafta Indignados, Arap Baharı, Tunus, Mısır ve bütün diğer ülkelerde de görülen Şili'deki öğrenci hareketleriyle bütünleşen şeyin bir parçası oldu. Apaçık ortada müşterekleri savunmak için. Dünya devrimi versiyon 2 mi diyorduk onu? Evet. Son. Evet. Hek yol devrim sürüm 2. Sürüm. Kitabımın ilerideki adı bu olacak. Ben kitabın yazım aşamasıyla alakalı bir takım şeyler sormak istiyorum. Yani zaten Açık Radyo ekibinin büyük bir kısmı burada olduğu için. Bir kısmını da gördüm zaten. Evet. yakından takip edebilme fırsatı bulabildim ama tekrardan dinleyicilerimiz için de bir hatırlatalım. Nasıl meydana geldi bu kitap? Genel bir soru sorayım. Yani bu yazım aşaması nasıl şekillendi? Evet, yani biz bir kısmımız dedin. Ben onlardan bir tanesiyim. O dönem Açık Dergi'de çalışıyordum ilk senle birlikte. Ve gezi sürecini o iki hafta boyunca burada çok canlı bir şekilde takip ettiğimizi zaten biliyor dinleyiciler de. Ben de hatırlıyorum. O dönem biz bir yandan işte dışarıda hem eylemi aktarmaya hem de burada stüdyoda aktarmaya çalışırken bir yandan da işte Açık Radyo'da tanıştığımız ama dışarıda da zaten bir gönül bağı kurduğumuz insanlarla bunun dışında ne yapabiliriz gibi bir takım sorular içinde yani konuşuyorduk bu konuyu ve bu sırada tabii polis şiddeti gittikçe artıyor, gittikçe vaka sayısı da artıyor ve farklı şehirlere de taşıyor ve bir şekilde biz sonuna doğru, aslında Haziran'ın sonunda olabilir, yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin, küçük bir medya grubu kurduk diyebilirim. Sadece bizden, yani sadece bizim olduğumuz bir grup da değil. Bu daha da kalabalık bir ekiptik. Sonra epey epey küçüldük ve 5 kişiye döndük. Reklamcılar, fotoğrafçılar. Evet, yani medya dediğim hakikaten çok genel anlamıyla, yani sadece matbu, radyo ya da televizyon falan değil. Nasıl aktarılır sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorduk. Ve onun içinden bu fikir çıktı. Yani belgelemek aslında. O anı belgelemek. Başladığımızda dediğim gibi Temmuz başıydı, fakat bu konuyla ilgilenen, yani bir olayı anlatma, aktarma, tanıklık etme ile ilgili bundan önce daha ciddi çalışmalar yapmış bir takım insanlara gittik tabii. Çünkü bunun metodolojisini çok fazla bilmiyoruz. Evet, biz hani radyocuyuz, gazeteciyiz vesaire ama Tarih Vakfı'ndan Gülay Kayacan, Raife Polat, bu konuyla ilgilenmiş insanlarla konuştuk ve onlar bize bir takım şeyler söyledi. Mesela bir tanesi Ayşe Çavdar'ın, görüştüğümüz insanlardan bir tanesi Ayşe Çavdar'ın söylediği önemliydi. Biraz bekleyin dedi. Yani her şey bu kadar sıcakken, siz de bu kadar sıcak yaşıyorken bunu, aranıza mesafe koymanız gerekir bu süreçte. O yüzden de biraz mesafe bırakın ve biz somut olarak işte Eylül sonu, Ekim başı gibi ilk görüşmelerimizi yapmaya başladık. Sanırım Deniz de ilk görüşmeleri yapanlar, öyle hatırlıyorum. Evet, ve sonra İstanbul'un da dışına çıkmaya karar verdiğimizde artık seferi olmaya başlamıştık. Saner'i nasıl kaptığımızı onun tabii, ağzından tabii denemek Saner istiyorum. Evet, evet. Burada bir şey var. Yani Açık Radyo'da olmayan bir Saner nasıl karıştı araya? Fena kandırdılar beni. Ya başka şekilde belgelemeye çalışıyordum. Ben de alandaydım, sokaktaydım. Narfotos fotoğrafçılarından biriyim. Sürecin başından sonuna sokakta olup olanı biteni fotoğraflamaya çalıştık. Ama bir taraftan da yani bazı anlar geliyordu ki o çektiğimiz fotoğrafın da bir kıymeti olmuyordu. Sözün söylenmesi gerekiyordu ya da sözlerin dinlenmesi gerekiyordu. O noktada ben tabii bu çalışmaya daha sonradan dahil oldum. Öğrendiğim vakitte ilk başta kontak bulmak için yardımcı olmak istedim. Öyle başladı. İlk başta öyle sadece hani kimlere ulaşılabilir, benim bildiğim vakalar nelerdir, etrafımdaki insanlar bana neler anlattı, biraz onlara aktarayım dedim ama sonra bir anda işin içinde buldum kendimi ve röportaj yapmaya başladım. Bir süre sonra da artık işin İstanbul'da sınırlı kalamayacağının farkına vardık. Ve dedik yani kitabı eline alan İstanbul dışında başka vakaları da görmek ister ya da yoksa niye diye sorar. Bizim de buna verecek cevabımız olmaz. O yüzden yavaş yavaş en azından bu olayların yoğun yaşandığı bölgelere gidip oradaki vakalarla da konuşmamız gerekir fikriyle, hı hı, diğer şehirlere yol aldık. 8 şehir galiba değil mi? 8 şehir evet. Evet. Toplamda çok, 8 şehir. Onlar da çok etkileyici tabii. Çok dışarıdan İstanbul'dan tam görünemeyen evet. şeyler. O da kitabın çarpıcı taraflarından biri. Ben bir ufak parantez daha açmak istiyorum. Bana başından beri çok önemli görünen bir husustu. Bu çok sayıda sivil giyimli polisin yer aldığı, provokatörlerin cirit attığı bir ortamda çok az sayıda aslında işte araba yakma vesaire gibi şeylerle felaket sonuçlanabilecek bir şey. Evet. Gayet sakin ve dirayetli diyebileceğim bir şekilde geçişti, yapıldı. Onun çok önemli tanıklıklardan birine rastladım kitapta okurken. Barikatlarda kaldım ben diyor. Şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü en ufak bir şeyden, bir kıvılcımdan her şey batardı. Onu önlemek için çalıştım. Taş atmasınlar, tahribatta bulunmasınlar diye ve kendini bir şekilde feda etmiş, tırnak içinde yani feda etmiş olduğunu söyleyeyim. Bunlar da fevkalade önemli tanıklıklar, geri kalacak. Aynen, aynen dediğiniz gibi görüşmelerin içinde şöyle biz de özellikle kitabı elimize aldıktan sonra fark ettiğimizde öyle bir hani bazı sıfatlar ya da iş bölümü altında gruplanmış insanlar gördük. Bu dediğiniz gibi 3-4 tane tanıklık. Ben barikatlardaydım çünkü ben olmasam bir kıvılcım olsa orası tutuşacaktı gibi bir görev dağılımı kendi kendilerine. Mesela bir tanesi o dediğiniz örnek büyük ihtimal. Ben gezinin tadını çıkaramadım dedi mesela. Hep barikatlarda duruyordum dedi. İşte bu tabii muazzam önemli. Yani tarihi bu olayın bütünüyle tarihi olduğunu kitabın da bunu tarihi bir belge olarak kayda geçtiğinin iyi göstergelerinden biri. Çok heyecan verici yani. Üzerime battaniye örttü ve ağladım oturup diyor. Yani uyumuşum orada falan. Yani bu akıl almaz tanıklıklar var. Çok önemli yani. Ne diyorsun Didem? Bu gezi yayınları sırasında da aslında sıklıkla duyuyorduk böyle şeyleri ama bu kitabın belki de önemli olan kısmı 10 yıl sonra biri eline aldığında da bunu görecek olması. Aslında biraz da bu sahikle yola çıktıydık. Bunu söyleyebilirim. Evet yani belki bir de zaman da bir hayli daraldı. Şu sondaki şeylerden bahsetmek isteyeniniz var mı? Esnafın birisi dövmeci olan birisi de esnaf olan. Senaryonun röportajları evet, galiba. Evet görüşme senaryonu. Çok çarpıcı ama yani gerçek. Evet yani bir tanesi zaten uzun yıllar boyunca hak mücadeleleriyle haşır neşir ve gayet bu konuda bilgili birikimli bir insandı. Ama diğeri yani daha öncesinde hiçbir eyleme katılmamış. Hiçbir şekilde böyle bir protestonun nedenini dahi çok fazla düşünmemiş. Kendi hayatını yaşayan çok böyle nevi şahsına münhasır bir insandı. Onun eylemlere katılması aslında bir sürü insanın eyleme niye katıldığının cevabı. Yani hepimizin konuştuğu, en sık tekrar ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Polis şiddeti artık öyle bir noktaya gelmişti ki hiç suya sabuna karışmayan, hiç de böyle eylemlerle işi olmayacak bir sürü insanı oturduğu evinde sinirlendirip sokağa çıkmak zorunda bırakmıştı. Bu örneklerden bir tanesinde de işte bunu yaşıyoruz. Yani dükkanında bir şekilde canını kurtarmak için dükkana sığınan insanlardan dışarıda ne olduğunu öğrenip ya ne oluyor diye dışarıya çıkıp bir anda kendini orada işte protesto eden insanların arasında bulan, günlerce onlarla birlikte hareket eden, ondan sonra da artık gördüğü zarar nedeniyle mecburen kendini geriye çeken bir örnek. Esnaflardan bir tanesi. Çok enteresan bir örnekti. Evet yani mesela ben 15 yaşından beri Taksim'deyim diyor ve daha önce Başbakanken Erdoğan'ın verdiği işte Taksim'de geceleri ne olup ne bittiği bile belli değildi tarzından bu bildik lumpen üslup işte kullanılıyor. O tam da bahsettiği kişilerden biri. Çok çarpıcı bir şey. Bu tabii, Utku, mesela, Utku İncir'in söylediği. Mesela orada söylediği çok ilginç bir şey var. Olaylar yaşandıktan ve yaralandıktan sonra bir süre sonra kendini geri çekmek zorunda kalıyor. Çünkü çok fazla gaza maruz kaldığı için doğru düzgün nefes alaması hale geliyor. Akciğerlerinden problem yaşıyor. Ve sonrasında dışarıda sürekli bekleyen, nöbet tutan polislerle iletişim kurmaya başlıyor. Evet. Önce bir sinirle başlıyor. Sonra anlamaya çalışıyor ve arada kullandığı bir laf var. O ilginçti. Yani ben bu kadar eziyet gördüklerini, bu kadar işte uzun saatler çalıştıklarını, bu kadar mağdur edildiklerini düşününce böyle bir hak verir gibi oluyorum. Ama bir taraftan da o gaz kapsülünü hani sağa sola atmak yerine insanın kafasına ya da vücuduna sıkmak onların tercihi. Yani evet, o noktada söyleyecek, savunacak hiçbir şey yok diyor. Ve çok ilginç, çok net böyle otantik, bir evet, tahlil sahici, yani. Evet, yani ben evet. 15 yaşından beri Taksim'deyim. Gezi öncesinde laf atanlar yüzünden kız arkadaşlarımız yolda yürüyemiyordu diyor. Gezi Parkı'nda insanlar gecelerce yan yana yattılar ve kimse kimsenin namusuna el sürmedi. Orada hayatımda görmediğim şeyler gördüm diyor. Müthiş bir uyanıştı diyor. Ve gençlik kendi özünü, kültürünü de koruyan bir gençlik olduğunu, hayatta bazı şeyler istediğini gösterdi. 2-3 milyon insan gelmiştir buraya. Hiçbirinde silah yoktu. Hiçbiri mi silah bulamazdı. Çok rahat bulurdu ama kimse silahını çekme taraftarı değildi. Medeni bir şekilde halletmeye uğraştık diyor ki, müthiş bir ifade yani. Bu Utku İncir'di. Bir de Özgür Karaduman, öbür esnafta, ah o çocukların yanında olsaydım diyen, televizyonda onlarla beraber üzülen, onlarla beraber sevinen, polis geri çekildiğinde gol diye bağıran, bütün bu insanlar bence onurlarına sahip çıktılar. Bu yüzden de çok kıymetliydi diyor. Evet. Can'ın söylediğini ufak bağlayıp isterseniz sonuna gelelim çünkü saat geliyor galiba. Evet, birazdan da Naomi Klein'in şimdi söyleşine yazma aşamasını sormuştu ya Can, nasıl oldu ortada. İşte bu tanıklıklar, yani bu hikayeler kaydedildi nihayetinde ama biz yazmadık aslında, onu söylemek lazım. İnsanlar konuştular ve kendi hikayelerini anlattılar. Bizim de en başından beri yapmaya çalıştığımız derleyenler olarak hep aradan çekilmekti. Dolayısıyla yazmak değil, sadece göstermek kısmındayız. Hikayeler yaşandı. Şimdi de açıklıkla kitabın içerisinde duruyorlar. Yazmadık. Sadece orada işte kaydı açtık aslında. Evet. Bir şey daha eklemek istiyorum ben. 108 kişiyle görüştük ama maddi şartlar ancak 56'sını kitapta görebileceksiniz ama şiddettanıklıkları.net adresinde bir süre sonra bütün 108 görüşmenin hepsine ulaşabilecek okuyanlar. Dinleyenler. Benim son bir sorum var. Ben rastlayamadım, belki vardır, bitiriyoruz. Doğrudan bu şiddetin sahibi olan, doğrusu üstlenen bu taraflarla görüşebilme gibi bir girişimde bulundunuz mu? Yani polisle. Onu çok düşündük aslında. Bu çalışmayı yaparken bir yandan da acaba bunu devam edebilir miyiz diye. Ama yani iki nedenle biraz zordu. Hem somut olarak iki tarafı da götürebilecek her ne kadar 5 kişi olsak da enerjimiz yoktu. İkincisi, o aslında sanki bana öyle geliyor en azından, farklı bir çalışma biçimi gerektiriyor. Yani çünkü evet, polis akademilerinden bağlantı kurabilmen, o insanlara ulaşabilmen gerekiyor. Ama bence yani önemli bir soru sordun. Kesinlikle gerektiğini düşünüyorum ben böyle bir çalışmanın yapılmasının. Evet, onun da yapılmasının. Bazı ipuçları çıkıyor çünkü kitaptan. Evet, yani evet. Polislerin bir kısmı numaram budur. Ya ulaşmaya çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, ben hemen onu ekleyeyim. Ben ilk başta hani ayrı bir çalışmanın konusu olduğu tahliline ulaşmadan önce ulaşmak niyetindeydim. Ve bunu denedim de, yani bir polise sadece alanda emredilen işte şiddet uygulamasını yapmadığı için amirlerinden şiddet gören bir polise ulaşmaya çalıştım. Yalnız konuşmaya ikna edemedim. Sonrasında da yani bu kadar zor bir meselenin bu kadar kısa zamanda kotarılamayacağını anlayıp dedik, bu başka bir çalışmanın konusu olarak bir kenarda beklesin. Şimdi. Bir başka hikaye bana da rastlamıştı. Mesela ailesi tarafından reddedilen, gezi sürecinde reddedilen bir polisle karşılaşmıştık mesela ve büyük bir çöküş içerisindeydi. Bir vapurda sürekli karşılaştığım biri. Kim olduğunu belli bir muhabbetten sonra öğrendik ama bir yerden sonra onun izi kayboldu. Artık ne oldu bilmiyorum mesela. Bu daha çok konuşulacak tabii. Bu daha başlangıç diyelim ve bitirelim. Deniz, Didem, Gözde, İksem ve sana çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Polis Destan yazdı kitabını. Gezi'den Şiddet Tanıklıkları iletişim yayınlarından çıktı. Derleyenlerle konuştuk. Bitiriyoruz. Bitirirken de şeyi de söyleyelim. Naomi Klein'la yapacağımız söyleşinin ikinci bölümüne de yer veriyoruz şimdi. müzik çalacak vaktimiz olabilecek mi? Olacakmış. Olacakmış. O zaman zaten şeyle devam ediyoruz. Zuhaşi Berepe ile. Yok, mi? Kazım Koyuncu diyecek. Müdahale ediyorum ama. Yok tabii. 27 Eylül'de 2001'de Açık Radyo'da Açık Dergi konuğuydu Kazım Koyuncu. Yeni albümü çıkmıştı o zaman, Via albümü. Oradan bir kayıt. Kendisi anons ediyor zaten neden Hemşince bir şarkı söylediğini. Katun Mita Hendasoç dinleyeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hemşince bir şarkı söyleyeceğiz. Bu şarkının anlamı kız sen yaşamayasın. Peki. Çok fena beddualı bir aşk şarkısı. Hemen çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Hemşince bir şarkı. Bu insanlar işte Laz albümü falan deyip görmelerine istinaden söylüyorum. Tam da ortasında çok sevdiğim bir eserdir. Lazların, Hemşinlerin ve dünyadaki bütün halkların gerçekten klişe olsun diye söylemiyorum. Kardeşliğine olan inancımı, olması gereken inancımı belli etmek için buraya koydum. Çünkü memlekette de İşte Türkler, Kürtlere, Kürtler öbürüne hep egemen olan, tırnak içinde küçük egemenlik alanları olan bir diğerini ezer. Maalesef Lazlar da tarihte ve benim gördüğüm tanıklıklarla söylüyorum, Hemşinler üstünde en azından psikolojik bir baskısı söz konusuydu. Arkadaşlarımın büyük bölümü memlekette Hemşinlerdi. Onlar için bu albüme koyduk bu albümü. Şimdi de söylemek istiyorum. Peki Kazım Bey, size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Size de Mahmut Bey. Bu akşamki konuklarımız Metropol Müzik'ten Via isimli albümü nedeniyle Kazım Koyuncu ve Mahmut Turan'dı. Katun mitahen da soç, katun mitahen da soç, katun mitahen da soç, ken da suzi zari soç, ken da suzi zari soç, ken da suzi zari soç, tu nugar ki bir sana, tu nugar ki bir sana, tu nugar ki bir sana, lusu zari kelli soç, lusu zari kelli soç, lusu zari kelli soç. Katun mitahen la soç, katun mitahen la soç kan. Hen la suzi zari soç, hen la suzi zari soç he. Kaje fukanu elles, kaje fukanu elles, kaje fukanu elles. Laşetsan de hep kaşa, laşetsan de hep kaşa, laşetsan de hep kaşa. İncu Kore'ye dost nis, İncu Kore'ye dost nis, İncu Kore'ye dost nis. Memal memal yedaşa, memal memal yedaşa, memal memal yedaşa. Açık Gazete.